what I can do, still staying true, still paying dues. Nie zapominam o tym, skąd jestem. Prąd przester daje po uszach jak Winchester. Stąd jest pęd w tym mieście, jak rzeszeń działa szpaner. Dobre intencje giną jak zęby pod kranem. Sprawców nie znam, to o nich milczy nieba. Pejzaż gleba stęża, skażenie powietrza. Dla gnijących to problem. Robię co zrobić mogłem, smok ten wypełnia płuca, by dotrzeć przez stadę towców. Trzeba by użyć tłuta, to za okna boluta. Mówi, że mieszkam tutaj, gdzie nikt kraju nie odnajdzie. Im bardziej to niemożliwe, tym wierzę w to bardziej. Wolny jak Marley, nie dla mnie handel. Honoru gangren, osiedlowy kartel upadłych karier, jak życie wpadwie. Ten sam pierdolony parter, czysta obuda, gdy nie smak ogłuszonych stankiem pryska w klubach, gorących jak Kuba. Życie płynie jak seria, życie to serial o bakteriach, wściekłych jak febra, gdy całą rentę wchłania jednoręki morderca. Nie dla każdego tęcza, beton nie wersal, żeton tnie ręka, siom, nie przeszkadzaj. Jeśli nie wiedziałeś, życie to hazard, Parkinson nerwy zdradza. To życie, tak to się przejawia. Życie to nie czas, by umrzeć. Nikt to nie zrozumie, tych, co sobie sielą trumnę. Życie to nie czas, by ginąć. Jednych leczy wiara, drugich kanabinol. Życie to nie czas, by umrzeć. Nikt to nie zrozumie, tych, co sobie sielą trumnę. Życie to nie czas, by ginąć. Jednych leczy wiara, drugich kanabinol. Meritum treści osiedlowej obsesji to ten jeden nas tu, co uniknął konsekwencji. Nie dam unicestwić swoich marzeń, bo tylko na niem nie stać i tylko w nich jestem panem. Życie to pamięć, wspomnienie jak disco polo, jak chemikolor dający blask swoim neonom. Dziś za tych, co nie mogą prolog słów życzeń skrót cyfer o ilości zer równej. Progom na gryfie, mnożą się w typie tym inne marzenia, choć braki mu osobienia. Nadzieje zżera trema i myśl jak to jest, gdy się od świata nic nie ma. Być u szczytu jak ptyś to tylko domena rozmów. Na każdy temat pozwól, to łódzka ziemia i łódzki styl życia, czyli upadły przemysł i przewóz po kryzysach. Stop, nie deptać trawnika, dziś to raryta. Złości pełna matryca, rozmaj majitości przegląd, często szczęką cienko czempion płaci mięknąc, jak tylko widzi tarapaty. To tylko życie i pech oparty na tym. Życie to nie czas, by umrzeć. Nigdy to nie zrozumiem, tych, co sobie szelą trumnę. Życie to nie czas, by ginąć. Jednych leczy wiara, drugich kanabinol. Życie to nie czas, by umrzeć. Nigdy to nie zrozumiem, tych, co sobie szelą trumnę. Życie to nie czas, by ginąć. Jednych leczy wiara, drugich kanabinol. Czas, by umrzeć. Nigdy to nie zrozumiem, tych, co sobie sielą trumnę. Życie to nie czas, by ginąć. Jednych leczy wiara, drugich kanabinol. Życie to nie czas, by umrzeć. Nigdy to nie zrozumiem, tych, co sobie sielą trumnę. Życie to nie czas, by ginąć. Jednych leczy wiara, drugich kanabinol. Życie. Życie.